Copacul îngânfat. A fost odată ca niciodată doi copaci care se aflau în mijlocul unei păduri. Unul era un smochin și celălalt era un arbore de mango. Arborele mango era blând și vesel din fire. În fiecare toamnă, păsările veneau să-i ciugulească fructele. Vrăbiile își făceau cuiburi pe ramurile sale și rândunicile îi cântau. Copacul a primit fericit toate păsările și a cântat împreună cu ele. Acesta era un copac generos. El oferea umbră trecătorilor și stătea puternic atunci când vântul îi făcea o vizită. Dar smochinul nu era deloc generos. Întotdeauna îi păsa prea mult de aspectul său. Era mult prea îngânfat de faptul că era mai înalt și mai verde decât copacul de mango. Nu lăsa niciodată păsările să se odihnească pe el și lăsa să cadă frunze uscate asupra oricui încerca să stea la umbra sa. De ce ești atât de îngânfat? Fiecare copac are umbra sa. Serios? Atunci de ce trebuie să stea la umbra mea? Știi de ce? Pentru că nu orice copac are o umbră atât de măreață ca și a mea. Nu are sens să discut cu tine. Hei, pleacă de aici! Du-te la Mango, acolo! Îmi stricați cu toții frizura! Tu nu ai păr. Bine, atunci îmi încurcați stilul frunzelor mele. Ești fericit acum? Haide, smochinule, doar vor să construiască un cuib. Nu lași niciodată păsările să se așeze pe tine. Ele sunt frumoase și cântă cântece melodioase. Cântece plictisitoare! Și te rog, nu voi lăsa pe nimeni în apropierea frunzelor mele. Îmi vor strica ramurile frumoase. Tu le poți lăsa să se așeze pe tine. Ești mai scund decât mine și nu arăți așa de bine oricum. Hei, ai grijă! Este foarte urât ce ai spus, smochinule. Oh, nu face nimic, Breezy. Nu sunt rănit. A fi scund nu este un lucru rău. Eu sunt mulțumit cu mine însumi. Zilele au trecut și nimic nu s-a schimbat între smochin și Mango. Pe când Mango zâmbea și cânta toată ziua, smochinul nu vorbea cu nimeni. Într-o zi, un roi de albine a intrat în pădure. Regina a văzut smochinul și a fost foarte impresionată. Au! Acest copac e mare și puternic! Ar fi perfect pentru casa noastră! Putem să ne construim stupul aici! Pardon? Cine a spus că puteți? Nu vreau mierea voastră lipicioasă peste ramurile mele! Și veți continua să zumzăiți toată ziua! Am lucruri mai bune de făcut! Tu ești un copac! Înrădăcinat într-un loc în pădure! Ce vrei să spui că ai lucruri mai bune de făcut? În fine... Nu aduci aici zumzăitoarele tale zgomotoase! Smochinule, sunt albine de miere! Albinele sunt importante pentru natură! Ele au întotdeauna nevoie de copaci pentru a-și construi stupul! Dacă nu ne ajutăm unul pe altul, atunci cum va rămâne natura echilibrată? Dacă natura voia ca eu să-mi stric ramurile, atunci... Nu m-ar fi făcut atât de puternic și de frumos. Sunt o creație frumoasă a naturii, așa că mă voi păstra frumos de dragul naturii. Și de ce îmi ții predică? Dacă-ți pasă de natură, fă-o tu. Lasă-le tu pe aceste albine să-și construiască un stup pe tine. Acum, dacă mă scuzi... Copacul Mango a fost foarte rănit de cuvintele smochinului, dar el a ales să nu reacționeze. El a strigat roiul de albine și le-a cerut să construiască un stup pe ramurile lui, în schimb. Ești atât de generos, Mango! N-ar plăcea să ne construim stupul aici! Mmm, miroși atât de dulce! Mulțumesc, regina mea! Sunt onorat! Albinele și-au construit stupul pe mango și au trăit acolo în liniște. Arborele de mango nu au fost deranjat de băzitul lor sau de mierea lor lipicioasă. Smochinul, pe de altă parte, continua să zbiere la toată lumea. Hei! Pălăvrăgeala voastră mă deranjează! Mai încet acolo! Voi păsărilor ceripiți atât de mult! Întotdeauna trebuie să cântați "La un moment dat e bătaie de cap!" Câteva săptămâni mai târziu, doi tăietori de lemne au venit în pădure. Aveau nevoie de lemn pentru a construi case. Au văzut copacul mango și au decis să-l taie. Ei l-au găsit a fi perfect pentru munca lor. Dar unul din ei a observat ceva. Stai! Ce e aia? E un stup de albine! Albinele ne vor înțepa dacă tăiem acest copac! O, da! Să găsim un alt copac de mango! Tăietorii de lemne au mers înainte și au zărit smochinul. Lor le-a plăcut cât de înalt era copacul. Să începem la partea inferioară a scoarței! Și astfel, tăietorii de lemne au început să taie smochinul. Smochinul a început să plângă. Nu voia să părăsească pădurea. Dintr-o dată, îi era dor de păsări și de rândunele. Au! Doare! Ce vor face cu mine? Copacul mango privea toate astea. Le-a chemat pe albine. Hei, albinuțe! Bâzâie cineva? Bună, mango! Ce s-a întâmplat? Smochinul are probleme! Trebuie să-l ajutăm! Oh, te rog! Îi pasă doar de el însuși! El e întotdeauna supărat pe tot ce e în pădure! De ce să-l ajutăm? Din același motiv pentru care l-am rugat să te ajute! Dar el nu a ajutat-o pe regină! Sunt de partea albinei de data asta, Mango! Smochinul este atât de mândru de el însuși tot timpul! Dacă ar fi lăsat albinele să construiască stupul pe el, tăietorii de lemne l-ar fi lăsat în pace! Primește ceea ce merită! Nu, Breezy! Indiferent cum s-a comportat smochinul, acest lucru nu trebuie să ne definească! Numai pentru că cineva e nepoliticos cu noi, asta nu înseamnă că noi ar trebui să fim nepoliticoși cu ei! Această pădure este casă pentru noi toți! Nu putem să-l abandonăm pe smochin atunci când are nevoie de noi cel mai mult! Mango are dreptate! Trebuie să-l ajutăm pe smochin! Haideți, zumzăitorilor! Ieșiți afară! Smochinul are nevoie de ajutorul nostru! Toate albinele au ieșit din stup și au zburat spre tăietorii de lemne. Ele au început să zumzeie lângă urechi și în fața ochilor lor. Aaaa! Nu văd nimic! Ce ai spus? Nu aud nimic! Trebuie să plecăm de aici! Aceste albine ne vor înțepa! Va fi dureros! Nu mai țipa! Tu ești cel care nu aude, nu eu! Să plecăm de aici! După ce tăietorii de lemne au plecat, arborele de smochin a fost foarte rușinat de comportamentul său. Îmi pare rău, albinuțelor! Sunteți cele mai bune că m-ați ajutat când am avut nevoie! Nu ne mulțumi nouă, smochinule! Mulțumește-i lui Mango! N-ai vorbit niciodată cu el și l-ai tratat întotdeauna nepoliticos! Dar el este cel care ne-a convins să te ajutăm! Serios? Mango? Îmi pare foarte rău! Mi-am dat seama de greșeala mea! Toți avem calități bune în noi! Toți suntem speciali în felul nostru! Niciodată nu voi mai fi îngânfat și nu voi mai insulta niciodată pe nimeni! Vă rog, iertați-mă cu toții! Smochinul și-a învățat lecția. Din acea zi, nu a mai țipat niciodată la briză sau la păsări. A cântat cu arborele de mango și a lăsat vrăbiile să își facă cuib pe el. Arborele de mango și arborele de smochin au rămas cei mai buni prieteni pentru totdeauna.